milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Deklaracja Platformy Obywatelskiej sprzed wejścia Polski do Unii pokazana na spotkaniu z liderem PiSu. Jarosław Kaczyński mówił o wiarygodności w polityce. Od mszy świętej na polskim cmentarzu wojennym rozpoczęły się główne uroczystości 75. rocznicy zwycięstwa pod Monte Cassino. Władze Iranu nie chcą działań zbrojnych w regionie Zatoki Perskiej. Działania Platformy Obywatelskiej są niezgodne z ich deklaracją ogłoszoną przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Deklarację przypomniano i odczytano podczas spotkania z członkami Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Jarosław Kaczyński zwraca uwagę, że deklaracja kończy się słowami przysięgi. Czyli mamy tutaj do czynienia z krzywoprzysięstwem, oczywistym krzywoprzysięstwem. Bo nawet nie zajmując się każdym z tych punktów, to przecież wiemy, że Platforma Obywatelska bardzo szybko swojej działalności skręciła w lewą stronę i to coraz bardziej radykalnie w lewą stronę i zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja, jak to się dzisiaj mówi w Polsce, tego wszystkiego, co tworzy ten potężny antychrześcijański nurt w zachodniej Europie. A w deklaracji Platformy Obywatelskiej z 2003 roku zawarto zobowiązania ugrupowania do wypełnienia określonych celów po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W dokumencie jest to m.in. zobowiązanie do obrony praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, czy walki o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej. Te wybory to decyzja, czy dążymy do suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej, czy też sami skazujemy się na grę pozorów w wykonaniu popisu. Tak na konwencji w Kozie Głowach pod Poznaniem mówił lider Kukiz 15 Paweł Kukiz. Według niego daniny, jakie płacą mali przedsiębiorcy, nie trafiają do państwa, a służą utrzymaniu biurokracji urzędniczej. Mówił też, że chce Europy równych szans i nie spocznie w walce z partiokratycznym, biurokratycznym systemem w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Kukiz 15 nie pobiera subwencji partyjnych. Ta walka jest ogromnie nierówna. Choćbym miał gryźć trawę, będę walczył z patologiami biurokratyczno-partyjno-urzędniczymi, czy to w Polsce, czy w Unii Europejskiej, oświadczył Paweł Kukiz. Główne uroczystości 75. rocznicy zwycięstwa pod Monte Cassino rozpoczęła msza święta na polskim cmentarzu wojennym. Na początku nabożeństwa biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek zwrócił uwagę na obecność harcerzy. Tak liczna obecność harcerzy i skautów z kraju i poza jego granic niejako przymusza nas do przypomnienia, że generał Anders troszczył się o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu harcerskich wartości. Oddelegował kilku oficerów, aby pomagali w organizowaniu struktur harcerskich tam, gdzie młodzi Polacy przygotowywali się do służby w wolnej ojczyźnie. 18 maja 1944 roku klasztor i wzgórze zdobył drugi Korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa. Alianci stracili łącznie 54 tysiące ludzi. Zginęło w sumie 923 polskich żołnierzy, a niemal 3 tysiące zostało rannych. Polski atak otworzył aliantom drogę na Rzym. Służby apelują do mieszkańców Pruszkowa o ostrożność po tym, jak wczoraj, późnym wieczorem, na wysokości szpitala Tworkowskiego w rzece Utracie pojawiły się ogromne ilości piany. Interwencję podjęła ekipa Straży Pożarnej i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wstępnie ustaliliśmy, że środek wylany do wody nie zagraża ludziom, jednak by to potwierdzić, potrzeba dokładnych badań, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży. W tej chwili, w tym momencie sugerujemy, aby nie wchodzić do wody, dopóki sytuacja się nie wyjaśni, najlepiej unikać kontaktu z wodą, rzeką Utratą, bo jest jakieś prawdopodobieństwo, że ta woda może mieć zmieniony skład chemiczny. Prezydent Pruszkowa zaapelował o zachowanie ostrożności w okolicach rzeki i Parku Potulickich. Poinformował też, że dzisiaj nie można pływać po rzece kajakami. Iran nie chce działań zbrojnych w regionie Zatoki Perskiej. Szef irańskiej dyplomacji opowiada się za odrzuceniem wojny jako sposobu na rozwiązanie konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

If I stumble, catch me if I fall, cause baby after all. Tak czasami słucham sobie tych tekstów z Oasis po latach i no, tak jak i wcześniej dochodzę do wniosku, że jednak czasami chodziło o to, żeby sylabowo, rymowo się wszystko zgadzało, a poza tym niespecjalnie się musiało zgadzać i chyba się to dzisiaj nie zgadza zresztą. Ale to jest kawał kapitalnego rock'n'rolla I Hope, I Think, I Know z 1997 roku z płyty Be Here Now. Wrócą, naprawdę. No to jeszcze jeden temat do podjęcia, tym razem z poniedziałkowej tonacji trójki. 25 lat niedawno minęło od wydania płyty Park Life, wtedy największych rywali, tak, rywali zespołu Oasis, grupy Blur. Park Life. 25 lat minęło od premiery tego albumu Clover Over Dover, zespół Blur. Tym razem w audycji Myśliwiecka 357. 20 minut punktualnie, 20 minut po godzinie 18. Zapraszam wciąż na mój profil i na profil audycji Myśliwiecka 357 do podpisywania wirtualne listy obecności i dokumentowania wszystkiego, co się dzieje w audycji. O Cortezie sporo głosów, no bo dzisiaj premiera utworu, który on wykonuje, chociaż nie jego autorstwa, to cover, przypomnę, Doskonały dzień, taki ma tytuł ta piosenka. I chyba z głosów się właśnie orientuję, że Państwu się spodobało, to znaczy Państwu usiadło. Okej, no to myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze ten utwór usłyszymy w trójce i to nie raz. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl, tak zwyczajnie pod mailem też jestem do dyspozycji. Rock'n'rollowa kontrola, bardzo krótka, niespełna dwuminutowa, ale musi być. Się chłopcy wtedy zebrali. Dave McKagan, Guns N' Roses, Matt Sorum, Guns N' Roses, Steve Jones, kiedyś The Sex Pistols i John Taylor, Duran Duran. No, z innych bajek, przynajmniej jeden z totalnie innej bajki w tym składzie, ale nagrali znakomitą płytę Neurotic Outsider z 1995 roku, ich wersja Jenny Jones, grupy The Clash, przed chwilą. Teraz uwaga, proszę Państwa, no bo tak, mnóstwo pytań głównie do mnie jest adresowanych, te pytania są do mnie adresowane i zupełnie się Państwu nie dziwię, że tak jest, wszak wiele osób chyba zdążyłem przyzwyczaić o właśnie w ten sposób przez prawie 10 lat do tego, że temat męskiego grania tutaj w Trójce rozbija się głównie o moją skromną osobę. No i teraz tak, co ja mam biedny zrobić, bo informacje już bym chciał Państwu sprzedawać, te najnowsze. Jeszcze nie mogę tego zrobić. Na razie zróbmy tak przez 4 minuty. Coś sobie przypomnijmy. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie miłe jest po raz kolejny poinformowanie Państwa, właściwie potwierdzenie tego przez radio, że płyta Męskie Granie z danego roku, tym razem z 2018, zdobyła kolejny kruszec. Jest podwójnie platynowa i to dzięki Państwa uwadze. Bardzo za to dziękujemy w imieniu Agencji Muzycznej Polskiego Radia Trójki, no oczywiście organizatorów trasy Męskie Granie. Bardzo to miły gest, ale tak się stało. Niedawno dostaliśmy taką informację już oficjalną, możemy się tym chwalić. Podwójna platyna dla płyty Męskie Granie 2018. No i teraz odpowiadając trochę, a trochę nie odpowiadając na Państwa bardzo liczne pytania. Czy będzie orkiestra w tym roku? Kto w orkiestrze? Kiedy singiel? Jaki singiel? Kto będzie śpiewał? Kto będzie grał? I tak dalej, i tak dalej. Co ja mogę powiedzieć? No nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że na przykład cały będzie symfonicznie. Nie, to nie. To może nie teraz. Nie, jeszcze nie. Nie. To są tajemnice i tyle. Ale mogę powiedzieć na przykład to, że skład, bardzo ważny skład pewnego zespołu odtajnimy 30 maja. Mogę powiedzieć to, że singiel nowy tej 10 edycji Męskiego Grania będzie premierowo zagrany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia również 30 maja. No i mogę powiedzieć, że ten utwór... Nie, tego jeszcze nie mogę powiedzieć. Kolejne informacje wkrótce w tej sprawie. Za podwójną platynę Państwu dziękujemy. Zachęcamy do poczekania jeszcze tych kilkunastu dni. Naprawdę to się wkrótce stanie i myślę, że jak się stanie, to się stanie. Tymczasem zbliża się 18.30, a my do nowości, tak, do nowości. W dalszym ciągu Foxygen. I'm gonna make a cut, stop, and I'm gonna lose time. przyznam. I spędza się dzień, nawet będąc bardzo zajętym i na przykład podróżuje się samochodem w towarzystwie tej płyty w bardzo przyjemny sposób. Seeing Other People, nowy album Foxygen. Jeszcze raz. Living Lie, Foxygen. To w dalszym ciągu ich nowy album. Za 22 minuty jest godzina 19. Dziękuję Państwu za całą korespondencję dzisiaj obszerną, obfitą. Domyślam się, że to głównie Cortez był sprawcą takiej, takiej liczby maili. Tak, ponad 100. No tak, lekką ręką myślę sobie. Ale w razie czego proszę jeszcze. piotr.stelmach@polskiradio.pl. To teraz na krótko wrócimy do... Wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. do not like glamour. Wrócimy do największego rock'n'rollowego cyrku na świecie, czyli zespół The Rolling Stones. Właściwie do Keitha Richardsa. Tym razem, bo on tak pięknie, niepięknie śpiewa tę balladę z płyty Voodoo Lunch zatytułowaną The Worst. Well, I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, baby, including this heart that is true, and never ever let you down. Stick with me. Trust me too much, you think. Take all the pain, it's yours anyway. Get out. From the first, I am the worst kind of guy for you to be around. The Worst. Proszę nie wierzyć tytułowi. On nie jest The Worst. Keith Richards, czyli The Rolling Stones, czyli płyta Voodoo Lounge. Jeden z jego momentów na tym albumie. Wracamy tymczasem, na niedługo się rozstaliśmy z płytą A Bright Cold Day projektu Dutch. Wracamy do nich właśnie teraz. Liz Fullerton zaśpiewała tym swoim trochę trochę kobiecym, poważnym, trochę jednak dziecięcym i takim bajkowym głosem te płyty i te piosenki Bright Cool Day, czyli Dutch i Pearls przy Myśliwieckiej 357. 18 dzień maja. To jest szczególny dzień, bo tak mi się wydaje w pamięci wielu z nas ma stałe, niezmienne, niezbywalne, bardzo godne, trudne, chociaż piękne miejsce. To dla Jana. Isolation. 18 maja 1980 roku pożegnał się z życiem wokalista zespołu Joy Division Ian Curtis i myślę, że dla wielu melomanów, tak chyba mogę powiedzieć, słuchaczy melomanów, to jest jedna z największych zagadek, jeśli chodzi właśnie o świat muzyki, bo właściwie ten dzień zostawił nas przez 40 prawie lat z jednym pytaniem, na które nie ma odpowiedzi. Pytanie bardzo krótkie. Dlaczego? Joy Division przed chwilą, Joy Division teraz. We'll be right back. Wciąż bardzo dobrze pamiętam taki artykuł Kuby Wandachowicza z zespołu Cool Kids of Death. On się pojawił wiele lat temu na raczkującej wtedy stronie internetowej programu trzeciego, kiedy pisał o Janie Curtisie, o zespole Joy Division. I to zdanie, które tak poniosłem, pozwoliłem sobie ponieść i zapamiętać i czasami Państwu przypominać. Wtedy inaczej. Ian żył w czasach, kiedy piosenki pisało się na śmierć i życie. Ian Curtis, bez niego już, tak bez fizycznej jego obecności, 39 lat dziś mija. I jeszcze Joy Division raz na koniec. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Myśliwiecka 357. Wrócimy pod najlepszy radiowy adres na świecie za tydzień o godzinie 17. Mam nadzieję, że Państwo będą tutaj. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. Cześć! 1 czerwca tysiące młodych ludzi spotkają się pod Bramą Rybą. W tym roku Bóg chce nam przekazać słowa "Wierz, że Cię kocham". Zorganizuj wyjazd, zaproś swoich przyjaciół i dołączcie do nas. Do zobaczenia 1 czerwca na Polach Lednickich. Prowadź mnie. Więcej informacji na lednica2000.pl.